राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा अपने अपने उस परमात्मा का आदि अवतार है संसार। भागवत में आया है कि पहला अवतार संसार रूप से है, वे संसार रूप से प्रकट हुए। ये भले बुरे रथ बने सब भगवान है। वासुदेव सर्वम ये बात सिद्ध होती है। पहले भगवान संसार रूप से प्रकट हुए तो आद्य अवतार से बताया है। आद्य अवतार भगवान है, पीछे राम कृष्ण आदि पीछे अवतार हुए, पहले संसार रूप से अवतार हुआ है। तो भगवान का ही अवतार है ये सब। अचार बंदार उमरार उनमें सब आ गए, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब भगवान अवतार है। तरह तरह का अवतार, इतने तरह से जीव है जिसे गढ़ना मुश्किल है। 84 लाख संत महात्मा ने इनकी गणना की है। तो ये सब भगवान है, इस भगवान उतरे आद्य अवतार है। इस रिवाज में मत्स्य कच्छ बरा आदि के अवतार हुए, आदि अवतार ही है पहले का। तो भगवान अवतार रूप है, तो सब भगवान ही है। इनको संसार के रूप देखना है ये ठीक नहीं है। भगवान का अवतार है साक्षात परमात्मा ही है। अशेर मंदिर बंदेर बुरेर चोर डाकुर कसाईर सब अवतार भगवान भगवान अवतार है। आदि अवतार सबसे पहले अवतार आदि अवतार, तो संसार रूप से भगवान प्रकट हुए। तो ये अपने समझ है कहनी चाहिए कि भगवान है, कई अवतार है। जैसे रामावतार है, कृष्णावतार है, मत्स्य कच्छ वरा आदि अवतार है, ऐसे आदि अवतार संसार है। सिवाय भगवान कोई चीज है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। भगवान ही है अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रविष्ण में, अनेक रूप से, कहीं वृक्ष रूप से है, कहीं नदिया रूप से है, कहीं समुद्र के रूप से है, कहीं पहाड़ के रूप से है, कहीं पृथ्वी के रूप से है, कहीं चंद्रमा के रूप से है, कहीं सूर्य के रूप से है, कहीं तारा के रूप से है, कोई बादल के रूप से है। ऐसे रूप भगवान के अनंत है, अपार अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद आनंद सेवा सेवा सेवा आनंद रूप से भगवान एक ही। मर गए आप अकेले से अकेले नाम दया संसार, मर गए आप अकेले हर एक रूप महिमा अपरम्पार अपार महिमा अपार महिमा अनेक रूप से बने हुए हैं। हम देख देखे प्रयत्न होना चाहिए, कहीं बीमारी रूप रहे, कहीं वैद्य रूप रहे, कहीं माँ रूप रहे, बेटे रूप रहे, और बस बालक को रोने लग गया, माँ पदगाने लग गया, भगवान है लीला लीला, भगवान की लीला है, स्वरूप रूप हमारा क्रिया है वो लीला है। आप अकेले ही बनेंगे सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम रंगा है तो भगवान साक्षात जड़ चैतन्य स्थावर जंगम सब वृक्ष रूप से वही है, घास रूप से वही है, अन्न रूप से वही है, खेती रूप से वही है, आम है अमरूद है कि कई तरह के बन गए। अलग अलग देशों के अलग अलग फल, अनेक रूप, अनेक भाषा, अनेक तरह के स्वरूप, ये आदि होता है, आदि होता तुम मैं ये वह भगवान है, तुम भी भगवान है, मैं भी भगवान है, यह भी भगवान है, वह भी भगवान है, अनेक अवतार रूप से बने भगवान है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह भगवान जी लीला पा रहे सिंह रूप से है, बकरी रूप से है, शार रूप से है, लवड़ी के रूप से है, लौकी रूप से, कुत्ता विदेश वर अनेक रूप से, अनेक रूप से भगवान ही है, अनेक रूप से सबसे पहला अवतार ये हुआ। भगवान का अवतार कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, अनेक रूप भगवान, अनेक देश है देश, अरे तरी भाषा है, हजरी भी है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वम, ईश्वर गीता ने कहा वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब कुछ संसार वासुदेव भगवान है, वासुदेव सर्वम है तो सबकी सत्ता निवेदन वासुदेव सर्वम है, नहीं तो सर्वम नहीं वासुदेव ही है, केवल भगवान ही है, असल है केवल भगवान ही अजब लीला है, अजब रहेगा, इतना कोई हो सकता नहीं, ऐसे होने की ताकत एक भगवान, एक भगवान में ही है, और किसी में ताकत ही नहीं। संत लोग तुम ही कहते, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, भला बुरा, अच्छा आप ही आप हो, आप ही पशु पक्षी घास विस्तर धार पौधार क्रीड़िया होती मगर कहीं कर, ऐसा विदेश रूप है, अपार है, अपार अपार, कोई पार नहीं पा सकता, अपार रूप से नए नए रूप, नए नई लीला, तरह तरह की चेषा, बाघ सिंह राव बन गए, आप उनका भोजन बन गए, आप मृग बन गए, आप श्याल बन गए, आप लौकी बन गए, बिल्ली बन गए, सुहा बन गए, अनेक रीति देख देख पवित्र प्रश्न कहीं मृत्यु बन गया आगे कहीं सगाई हो रहा है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं आनंद उड़ रहा है कहीं रो रहे हैं कोई शिशु रहा है कोई बीमार हो रहा है कोई वैद हो रहा है कोई डॉक्टर हो रहा है कई हकीम हो रहे हैं वाह महाराज अपार लीला अपार स्वरूप अपार लीला ये सब लीला भगवान ही हो रही है सब कार्य भगवान हो रहे हैं साक्षात भगवान की लीला सब अनेक लीला रूप अपार लीला आनंद रूप लीला में वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह खुशित बिना नाद खुशित बिना है तुम कहीं बिना बने हिराजी हो रहे हैं कहीं ब्याह हो रहा है कहीं जन्म हो रहा है कहीं मृत्यु हो रही तरह तरह वाह ऐसी अजब लीला तो एक ही है एक में अनेक है अनेक में एक है जैसे वृक्ष पैदा होता है ऐसे अनेक शाखाएं अनेक शाखाओं में अनेक टहनियां अनेक अनेक पत्ते हैं अनेक फूल है अनेक फल है एक एक वृक्ष में अनेक तरीके में देश देश में अनेक फल है एक आदमी देख ही नहीं सकता कैसे कैसे रूप है कहीं राजा बन गए कहीं भिखारी बन गए कहीं धनी बन गए कहीं गरीब बन गए हैं कहीं रोगी बन गए कहीं निरोग बन रहे हैं वाह प्रभु वाह सब आपकी लीला हो रही कोई अनुकूलता है कोई प्रतिकूलता है कोई ठीक है कोई वे ठीक है क्या करो दान किए आदि अवतार अठारह पुराण अठारह महापुराण और अठारह तेति पुराण ऐसे पुराण की संख्या नहीं मन गए आप अकेले सबूत अकेले आदि अवतार रूप है वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु नमः पुरस्ताद प्रश्नतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव ऊपर नीचे चारों तरफ सर्वदेव क्या करूं धर्म के गीता में बनाता है कोई भयंकर रूप है कई भयभीत है लक्षण से भीता नहीं दुशो द्रवंते भयभीत उदास दौड़े भाग रहे हैं भयानक है क्या क्या लीला हो रही हो अजब लीला अजब एक नियम देखा जाए एक नीम में कितनी जाते हैं कितनी कि छोटा पत्ता है कि बड़ा पत्ता है कि हरा पत्ता है कि पीला पत्ता है कि छोटा पत्ता है बड़ा पत्ता है नीम में कहेगा पत्ते जाते देखिए बम्बोल में कहीं श्री रूप है सीधे सीधे पत्ते कहीं फैले वाला अनेक रूप है चाहे इधर एक भाषा है बात इतनी है कि एक परमात्मा है एक परमात्मा लाखों करोड़ों अरबा रूप है। महात्माओं ने 83,84,00,000 बताया है। 84,00,000 ऋषि भाई और भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वैक है, पूतना है, वे है, नवग्रह वायुग्रह है, पाप प्रसन्न हो जाए देख रहे कैसे कैसे बन गया। विषम में अनेक रस है, रह रहे पे रहेंगे महिला देखे तो अनेक रूप है, अनेक रंग है, जर थर जर नब जर के आकाश में मिल रहे हैं। पाप जल से तर जब से नहाना जल से तो जीव नहाना श्री राम रूप सीता सीता सीता भक्त लोग सीताराम सीताराम सीताराम राम राम पुरुष भर है राम जी रूप है श्री अपने घर से रूप है राम श्री है। भरनी महाराज भी सियाराम कहते कहीं गए कहीं राम श्रिया कहीं राम श्रिया कहीं सियाराम कहीं राम श्रिया श्री राम रूप जानी करो प्रणाम दूर दूर प्राणी जब चेतन में जीव जत सकल राम में जान सब राम है राम जी है राम जी है राम जी है। कहीं समुद्र बन गए कहीं नदियां बन गई कहीं ओला बन गए कहीं बाप बन गया कहीं कोरा बन गया क्या क्या बनते हैं महाराज बाप इतने आदि रूप से भगवान ही है। संत भगवान ये प्यारे भगत होते हैं वो पहचान लेते हैं आप हो मारे आप हो बाप एक संत ने देखा एक मनुष्य खा रहे शंगोर खा रहे वे कह रहे शिवोहम शिवोहम शिवोहम शुद्धोहम जपित सर्वम शिवमयम शिवोहम शिवोहम शिवो शिव खा रहे शिवम खरे ऐसी अदब लीला कर रहे कहीं नरक बन गए कहीं स्वर्ग बन गया है त्रिलोक बन गया सौदे भवन बन गया जिसे देखो उधर ही कहीं प्रेत रे भूत रे पिशाच वो ये कर पार नहीं पा सके अपार रूप से ऐसे हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है अनेक दिखे वे सब रूप भगवान के और वो जो कर ले वो सब लीला भगवान संरूप महाराज पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत बने पांच भूतों से सृष्टि बन गई कितने तो रंग सृष्टि बन गई जल तर थल तर नक्ष वाह वाह संत लोग तो देह देह खुश हो रहे हैं कहीं रोग पड़े, कहीं बैदर में इलाज कर रहे हैं, अनेक तरीके का अनेक अनेक रूप स्वरूप है, खसी खसी लीला है। आज देखा जाए तो बिजली से चलने वाले कितने मशीनें हैं, आकाश उड़ने वाले विमान है, पृथ्वी चलने वाले हैं, आकाश है, कहीं जल में डुबकी लगने वाले विमान है, सब लीला भगवान है। मस्त हो जाते हैं संत भगवान ही लीला देख देखकर खुश हर दिमाग मस्त रहते हैं। वह महाराज मां सब भगवान है, सब भगवान वासुदेव सर्वम ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, सब आत्मा शुद्ध वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।